Sziasztok, srácok! Ismét jelentkezik az Other Side második epizóddal. Először is nagyon meg szeretnék köszönni mindenkinek a rengeteg támogató kommentet, az ötleteket, amiket felvetettetek. Baromi érdekes volt, nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen pozitív visszhangja volt ennek a kezdeményezésnek, és hát folytatnánk is egy új témával, amit pillanatokon belül fel fogok vezetni. Viszont a kommentekben elhangzott egy-két érdekes felvetés, és hogy lássátok, hogy ezeket követjük, nem csak én, hanem felem is. Ilyet is adnám a szót, hogy mi volt az a kettő abban a 200-ban, ami tényleg jó volt. Tehát komolyan. Nem, nagyon sok jó kérdést tettetek fel, és köszönjük szépen az érdeklődést. Igazából ez az újságíró fikázó podcast, ez nagyon jól sikerült. Ebből a dologból a játékipar működését érintő kérdések közül az egyik legjobb felvetés a Witcher nevezető projektet érintette, aminek azért örülök, mert én is részt vettem benne, és így valamennyivel azért jobban látom, mint a laikusok, ha ugyancsak grafikusként dolgoztam rajta, de még így is. Igazából azt mondtátok, hogy bezzeg a Witcheresek, azok képesek megfelelő kontentet adni, ugye ebben a generációban is tisztességes árért. Hát gyerekek, ezzel az egy probléma van, hogy a Witcher Kelet-Európában készült, ami önmagában inkább csak jót tett neki, viszont minden játék nem készülhet Kelet-Európában. És ugye itt tudjuk azt, hogy a munkaerő némileg olcsóbb. Ebből azokból ők elő tudták állítani a megfelelő mennyiségű kontentet, valamint az is segítette őket, hogy a Witcher az egy sorozat, és egy csomó olyan modell és egyéb grafikai elem van a játékban, ami már az előző két részben, vagy legalább az előtte levő részben szerepelt. Tehát ők egy világot építettek föl, és ennek megfelelően arra folyamatosan építkezve tudták ezt a content mennyiséget nyújtani. De nyugodtan, csak közben körül. Igen, egészséged. Ez a két kérdésből az az egy, amire válaszoltam, mert a második az nem volt valószínűleg annyira fontos. Magyarul elfelejtetted? Így is lehet mondani, csak ez kevésbé politikus. Csak nyugodtan, kibeszéljük magunkat. És ha már úgyis itt tartunk, akkor át is kötném a dolgokat a mai beszélgetésünk témájára. Ami viszont nem más lesz, hogy nyilván láttátok is már, a virtuális valóság, azaz a VR. Neked úgyis van egy ilyen oktatási anyagod, amit, a suli, amit csinálsz. Viszont most nem azt akarjuk promózni, hanem magáról a VR-ról szeretnénk. Gyertek a VR tanfolyamunkra, nagyon klassz. Nagyon élvezték az emberek, rengeteg játékot ki tudtak ott próbálni. Ott van fönt a link, de most beszéljünk másról. Van a linket, ott fönt nézzetek a linket. Írjatok ránk bármikor, bárhol. Egyébként legközelebb, hamarosan ilyesmi. Te jössz. Egyébként nem product placement. Viszont sokszor mondom azt, hogy két lépés távolságból vizsgáljuk a dolgokat, és a virtuális valósággal kapcsolatban, főleg felhasználói oldalról elég sok kritika szokott felmerülni, hogy most ez mennyire egy komoly kezdeményezés, ez már régen is létezett, elkezdődött, akkor teljesen tiszavirág életüként kimúlt, vagy átalakult, vagy fű alatt, vagy szőnyeg alatt folytatódott a fejlesztés, és most új formában tért magához. És ez most egy hosszabb felvezetés lesz, mert készültem erre az egész, és ezt szeretném veled megbeszélni, hogy az iparágon belülről hogyan látjátok azt a folyamatot, amit egyébként kívülről nagyon érdekesen lehet következtetéseket levonni belőle. A szórakoztató elektronikai termékeknél kicsit utána néztem a megjelenéseknek, így évekre lebontva. És én észrevettem egy ciklikusságot. Bocsánat, picit puskázni fogok. Az iPhone, amikor 2007-ben megjelent, ugye okos telefon, gyakorlatilag hivatalosan mondhatjuk, hogy az első okos telefon volt, ami a mostani, most általunk ismert okos telefonnak megágyazott a piacon. Viszont egy fejlesztő szavát idézem, amikor rájöttek arra, hogy amivel el tudták végül is adni ezt a technikát, az Angry Birds volt. Amikor az emberek meglátták, hogy tényleg ez a fajta mozdulat, meg ez végül is miben fog többet nyújtani, mint az, hogy egyszerűen csak betárcsáznak úgy, ahogy eddig is. Hogy SMS-t írnak nagyjából úgy, ahogy eddig is. De az, hogy a tapi képernyő az milyen új lehetőségeket fog magában rejteni, az két éven belül az Angry Birds-el jött meg. Ez egy nagyon érdekes felvetés, de mondok még egy hasonlót. Általában nagyon szeretett Kinect. 2010-ben jelent meg, és az a játék, ami végül is meghatározta, a meghatározott címet rajta a Dance Central, ami máig egyébként fut, de az egyetlen Kinect cím, ami tartósan jelen van, két éven belül megjelent rá. A PlayStation 2 2000-ben jelent meg, egy éven belül megjelent a második Metal Gear Solid, rá egy évre megjelent a Ratchet & Clank. Tehát ezek elég komoly brendek, máig érezzük a hatásukat. Xbox 360. Két éven belül megjelent rá a Halo 3. És volt még valami, ja igen, a Wii. A Wii-re is egy-két éven belül megkaptuk a Super Mario Galaxy-t, ami egyébként, javítsatok, hogy tévedek, de úgy tudom, hogy Nintendo-s közösségben az egyik legjobban kedvelt Super Mario játék. Tehát tulajdonképpen mondhatjuk azt... Biztos színvakok. Mondhatjuk azt, hogy egy ilyen termék, hogyha megjelenik a piacon, körülbelül két éven belül az első definitív játék, vagy az első olyan termék, amivel eladni lehet tömegesen a mass marketre, az azért megjelenik rá. Ezzel nem tudom, mennyire értesz így egyet. Ez így kell, hogy legyen. Tehát ez egy normális dolog, sőt sokkal szerencsésebb, hogyha legalább egy system seller termék megjelenik vele együtt. Tehát az sokkal inkább, hisz az eszközöket nem azért veszik, hogy nézegessük. Tehát egy Blu-ray lejátszót nem veszel meg azért, mert klasszul mutat, hanem azért veszel meg, hogy nézz rajta egy filmet. Igazából egy konzolt, egy hardware kiegészítőt szintén megfelelő játékfelhozatalba kell ágyazni, és úgy kell, hogy kikerüljön a piacra. De hová is akarsz kiukadni? Igen, itt jön az érdekesség, mert ugye ez önmagában egy statisztika, hogy mi a szarért retrózunk most itt. Azért, mert akkor itt átkötném a dolgot a virtuális valóságra. Igen. Az első VR szemüveg, most ismert virtuális valóság device, az Oculus Rift, az 2014-ben vásárolta fel a Facebook. Tehát mondhatjuk, hogy igazából a jelentős tőke akkor áramlott be a technológia mögé. Tehát ez az eszköz legalább 2014 óta már hozzáférhető. Most elegánsan felkezdünk a Kickstarter kampány időszakára. Elegánsan, jó, oké. Tehát 2014 óta igazából ez a technológia hozzáférhető a fogyasztó számára is DK csomagok formájában. Eltelt azóta 2 év. És nagyon érdekes fejleményeket látunk. Tehát például azt, hogy mostanra az idei előrejelzése a Facebooknak a következő volt. Ezt egyébként nem magamtól nyúltam le, ez egy hivatalos előrejelzése a Facebooknak. Amivel azt jósolták, hogy 2016-ban 1 milliárd dolláros tárgyi forgalmat fognak lebonyolítani. Ezt osztottam, szoroztam az 550 dolláros Oculus Riftnek az ismeretében. Ez körülbelül 1,3 millió Oculus Riftet jelent egy éven belül. Roppant optimista, igen. Rettentően. Egy másik a Forbes-nak a kimutatása alapján ugyanakkor a HTC Vive április óta adott el 140 ezer darab Oculus Riftet. HTC Vive-ot. Az rendes lenne. Igen, összejátszanak, segítik egymást. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy ez így egyben nem éri el a 2 millió darab eladott VR eszközt. Szigorúan a PC-ről beszélünk. Ami azért érdekes, mert hogyha a VR eszközre, mint platformra tekintünk, tekinthetünk önálló platform? Most már igen, még egy év és már tekinthetünk rá nyilván. Ha ezt így vesszük, akkor viszont összehasonlításképpen a Wii U miután egy év alatt szűk 5 millió darabot adott el a megjelenés évében, utána a Ubisoft és az EA elegánsan kihátrált a platform mögül. Ez egy eléggé vészjósló szám azért a VR-ra. Nem, mert a kettőt olyan dolgokat teszel analógiába, ami teljesen más dolog. Tehát, hogyha egy konzolt vizsgálunk, egy konzol, az mindig egy olcsó technológia. A VR az igazából, vagy bár kijavították, ez volt a másik, amit mondani akartam. Bocs, kimentem a fókuszból. Tehát, igazából VR, vagy VR, de leginkább vér. A vér igazából egy olyan fajta technológia, aminek van egy nagyon nagyfokú különlegessége a konzolokhoz képest, egyfajta exkluzivitása. Ezt az ára is hurcolja magával. Az, hogy egy ilyen értékű termékből ennyit adtak el ennyi idő alatt, és hogy ezek a becslések, ez igenis egy pozitív szám. De a VR-hez nem azért fognak kihátrálni, vagy alá menni az emberek, mert hogy ez a szám nagyon kicsi, hanem inkább azért, mert megjelent a piacon most, október 17-én az olcsó VR a Sony tolmácsolásában, amit rettenetesen jól csináltak, mert ezeknek a VR-eknek nem az a problémája a PC-n, hogy önmagában a headset drága, hanem az, hogy egy szerencsétlen videókártya, ami rendesen meg tudja hajtani, az 200 000 forint, akkor még nem vettél hozzá PC-t és ilyesmi, és gyakorlatilag egy PlayStation-t VR-rel együtt megkapsz 250 000 forintért, ami nyilván nem fogja ugyanazt nyújtani, de olcsó. Az olcsó termék gyorsabban terjed, ahogy látjuk is, durván 2 milliót adott el a Sony mostanáig az előrendelésekkel együtt ebből az olcsó termékből, és nem tudnak annyit gyártani, hogy akár csak Észak-Európa, Észak-Amerika egyes részét kielégítsék, nem hogy Kelet-Európába is hivatalosan megérkezzenek, tehát borzasztóan hiány terméket generáltak ebből a valamiből, és már most megvan most a 2 milliót kommunikálták úgy, hogy ez az a kritikus tömeg, amire már A pluszos játékot lehet fejleszteni, készületben is van pár ilyen játék. Adódni fog a kérdés igazából a kamera túloldalán is, de engem is érdekelne, ne menjünk le a tranzisztorok szintjéig, de hogyan lehetséges az, hogy mondjuk egy félmilliós PC és egy hozzáadott 300 ezer forintos Vive együtt mondjuk egy majdnem 1 milliós technika, az kevésbé teljesítőképes, vagy mondjuk egy kevésbé vonzó, de jó, az ártól függetlenül, hogy valahogy a Sony ki tudja ugyanezt hozni, sokkal olcsóbban, és látszólag közel ugyanolyan jól. Mert pont az a dolog, amiről beszélünk, hogy az embereknek az inger küszöbe az manapság hol van meg, hogy milyen részleteket vesznek észre, és állandóan erről szoktunk kommunikálni, az igazából annyi, hogy a Sony okosan azt mondta, hogy kihagyja azokat a részleteket, amik igazából nem kellenek. A HTC Vive-ot említed, igazából az egy 4,6-4,6 méteres szobát be tud lézerezni a pulzus flaktáló lézerével, amivel beméri a területet. Ilyet nem fog tudni se az Oculus Rift, se maga a Sony-nak ez a webkamerás megoldása. Tehát fogták a drága technológiákat, amik ebben vannak, hát a szerencsétlen Vive-ba azért mutogatok arra, mert ott van az asztalon. Ott is van. Igen, az másik kettő. Tehát igazából mind a kettőben egyébként több mint 70 szenzor van, ami nyilván a Sony-nak a headsetjében nincsen, de valószínűleg 15 darab ilyen headsetben sincsen benne ez a dolog. Bocsánat, a magyar fejszet kifejezést, aminek a Steam magyarítja, nem akarom mondani, mert borzalmas. Helyette inkább mondom, hogy vér. Tehát ez a vér egység igazából sokkal kevesebb alkatrészt tartalmaz, sokkal inkább nem erre futottak rá, hanem arra, hogy mondjuk kényelmes legyen. Tehát egy HTC Vive vagy egy Oculus Rift volt már a fejeden, az körülbelül olyan, mint egy búvárszemben beraksz egy téglát, és az arcodra erősíted. Roppantul kényelmes, ennyi már csak az a kényelmetlenebb, ha lerúgnak mondjuk a lépcsőn. Tehát igazából nem jó hosszasan hordani. Bárhogyan is nézzük, borzasztó termékszinten mind a kettő inkább egy developer dolognak tűnik, mint valami piacra rakott terméknek. De megnézz a Sony-nak a cuccát, teljesítménybe, számokba gyengébb. Viszont ha ránézel, akkor azt mondod, ez egy termék. Úgy néz ki, olyan tapintása van, olyan az egésznek a kezelése, a fejedre rakod, akkor nem fáj. Tehát nagyon fontos egy élménynél, hogy ne fájjon, mert az egy nagyon kis réteget céloz, csak meg amikor a fájdalomra fut rá valaki. Gondolod, csak az ár az, ami a probléma? Hát figyelj, hogyha azt nézzük, hogy gyakorlatilag a szenzoráma óta, 69 óta próbálkoznak azzal, hogy VR-es dolgokat belegyömöszöljenek a köztudatba, és hogy gyakorlatilag a filmipar ezt kiszolgálva szintén filmeket gyártott erről, amikor azok a technológiák még nem is léteztek, vagy csak nyomokban léteztek. Volt a VR-nek már 4 különböző generációja, amit ha elkezdesz egy kicsit kapargatni az interneten, akkor megtalálhatsz, és mindig ugyanattól döglött meg maga a rendszer. Elsődleges szempont mindig az ár volt. Tehát az átlag felhasználó számára elérhetetlenül magas árkategóriába esett. Ugye a konzolos verziók azok, hát hogy fogalmazzam meg, hogy mennyire szarok voltak. Tehát valami borzasztó, tehát olyan technológiákat találtak az első időszakban, hogy olyan mozgáskövető rendszert készítettek például a Victor Max Standmasterhez, ami az egyik első VR dolog volt. Az, hogy nem volt sztereoszkópikus, az egy dolog, és hogy a fejedre húztál egy ilyen cuccot, és egy ilyen négyzet alakú képet láttál magad előtt lebegni, az egy másik. Melyik volt ez a Nintendo-nak az a vörös képernyős szarja. Az a Virtual Boy. A Virtual Boy, tényleg. De hát ez még csak nyomokban sem VR. Ezt viszont úgy próbáltak eladni, hogy VR, és konkrétan olyan volt a mozgáskövető rendszer, most lehet, hogy ki fogom lökni a mikrofon, hogy egy pálca kiállt a sisakból, nem viccelek, egy pálca, majd keres egy képet rá, hogy hagyj röhögjenek a nézők is. A pálcának a végén volt egy csíptető, amit rácsíptettél az ingedre, és azzal próbálta meg mérni a mozgást, hogy amikor mozogtál, akkor az inged elvileg egy helyben marad. De mennyire kell kikeményíteni egy galért, hogy ez működjön? Hát gyakorlatilag az életben nem működött a szerkezet. Tehát volt egy csomó ilyen teljesen elvetélő dolog, hogy nem is értem, hogy kerülhetett piacra. De ugyanakkor voltak PC-re viszonylag jó megoldások, aminek szintén voltak gyermekbetegségei, tehát például a földmágnesesség elvén történő mozgás követési eljárás, ami egyrészt nem túl pontos, másrészt pedig minden fémtárgyat ki kell vinni a környezetből. Hát nem annyira praktikus. De ennek ellenére voltak jó megoldások rá. Tehát az iOglass például már egy egészen tűrhető technológia volt, ráadásul az ARVR eszköz volt, tehát le tudtad venni az elejéről a takarót, és akkor át is láttál rajta. Ugye az, hogy az akkori felbontás kicsi, meg egy csomó technikai dolog nem volt olyan, mint most nyilvánvalóan. Attól még a termék maga termékszerű volt, jó volt, hordható volt és használható volt. Csak egyszerűen az a tény, hogy brutálisan sokba került még egy számítógéphez is, és emellett erős számítógépet is igényelt, és emellett általában pilótavizsgás volt a beállításuk ezeknek az eszközöknek. Tehát az átlag usertől teljesen elszigetelték magát a terméket. Tehát mindenki kipróbálta, rajongott érte 3 percig, és aztán utána meg visszakerült oda, ahonnan levették a bemutató termeknek a kirakatába, mert igazából nem tudták az emberek nagy tömegben megvásárolni. És mivel nem lépték át a kritikus tömeget, és ahogy mondtad az elején, nem volt rá olyan termék, ami kifejezetten őt tudta volna promózni, mert ez olyan játékokat csináltak, hogy a korabeli játékokat VR-osították. Tehát konkrétan a Descent, a Doom, meg ilyen játékok voltak VR-ben. Most ebből ott képzelni mondjuk egy kétdimenziós játék, mint a Doom VR-ben, milyen klassz. Tehát fölle már tudsz nézni, tehát így. Tehát valami borzalmas volt ezeket a dolgokat játszani, ráadásul még a korabeli 3x200-es pixeles felbontás is egy picivel kisebb volt, tehát körülbelül ilyen Lego volt az egész, és körülbelül a fejeddel mozgott, most gondolj bele, hogy ha azt mondják, hogy a mostaniaktól valakinek hány ingere van, meg fáj a feje, akkor azoktól milyen volt. Tehát korábban technológia akadálya volt, de nem ez volt a fő gond, hanem az volt a fő gond, hogy piszkosul sokba került. A Sony okosan játszott, látta, hogy ez a dolog nagyon drága volt korábban. Ugyanakkor látta azt, hogy azért él állandóan vissza a köztudatba, mert az emberek szeretnének VR-t. Tehát szeretnének ilyen eszközt. Nagyon ki van éhezve egyébként a játékipar valami újdonságra. Most úgy tűnik, hogy ez a VR dolog most már visszajött olyan minőségben, ami működik. Na, akkor viszont itt meg is ragadnám az alkalmat, hogy akkor beszéljünk a játékiparról. Én inkább nem. Van két darab nyilatkozat, ami nagyon érdekes ezzel kapcsolatban. Az egyiket az Nvidia-nak az elnöke nyilatkozta, nem is olyan régen, ez 2016 májusában volt, és akkor ezt idézném. A kijelző ormótlan, sokkal elegánsabb kéne legyen, ebben gondolom egyetértünk. Mivel az Nvidia-tól nyilatkozták, gondolom elsősorban a PC-s felületekről van szó. A vezetékes csatlakozást meg kell oldani. A felbontás sokkal magasabb kéne legyen. A fizikai világok nem a fizika törvényei szerint működnek, a környezet nem elég lenyűgöző, ezek megoldása az elkövetkező 20 év feladata. Bocsát. Ez egy érdekes dolog attól az embertől, aki gyakorlatilag, attól a videókártyagyártó cégtől, aki gyakorlatilag a világ piacvezető. Igen, meg érdekes dolog attól az embertől azt mondani, hogy a fizika nem elég élethű, aki a, szinte az összes videójátékban levő Nvidia fizikát próbálja meg eladni. Tehát ilyen dörgedelmeket lehet mondani. Kevesen tudják, hogy van egy ilyen doktrina, amit már a VR-es időszak legelején, ugye a 70-es években lefektettek, hogy mi az elvárás a VR-rel szemben, és már akkor is élethű interaktív világokat írtak le, mert a számítógépeknek a számítási teljesítmény az egy zsebszámolóhoz konvergált egy mai szinten, tehát az iPhone-ot 3-szor több számítást tud elvégezni, vagy 50 000-szer többet, mint az akkori legszuperabb számítógép. És ebben NASA-nak a komputere volt képes arra, hogy betrekkeljen neked a látóteredbe egy ilyen kis vonalhálós kockát. És már akkor leírták ezeket a vágyakat. Igen, minél nagyobb, annál jobb. Ormótlan az összes VR-eszköz. Igen, a Sony még kevésbé ormótlan, de én is egy olyan VR-eszköz szeretnék elképzelni, ami egy kontaktlencsébe van integrálva. Tehát így püf, püf, ahol vagyok. Tehát ez nagyon klassz ötlet, és valóban ez egy nagyon jó irány. De ez nem azt jelenti, hogy az addig vezető lépcsőfokokat ki lehet hagyni. A jelenlegi technikai szintünk már azért valami. Ez már azért olyan, ami az embereknek a reakcióját, ha YouTube-on rákeresel, akkor látni fogod, hogy még az idősebb emberek is jól reagálnak rá. Igen. Tehát ott a mamika ott üvöltözik, meg a nagypapa ott lövöldözik, alig bírják el eltenni az ablakot, hogy ne üsse ki. A dölebbe, amikor be lehet járni a hegyoldalt például, igen, tök mindegy, hogy közel álló képeket látunk, tök jó. Szeretik az emberek. Tehát attól függetlenül, hogy a technológia nyilvánvalóan nem tökéletes, soha nem lehet tökéletes. Jelenleg ezt tudjuk, és gondoljatok bele, hogy igazából ez a technológia úgy van skálázva, hogy azt gondolják, hogy ez elérhető áru. De most adjátok össze, mondjuk mennyibe kell egy Oculus, vagy egy HTC Vive-val egy jó PC. Brutálisan sokba kerül. Tehát igazából ez az átlagember számára külföldön sem egy elérhető, egyszerű technológia. Akkor itt viszont belefűznék még valamit. Fűzzél. Akkor viszont idéznék egy másik meghatározó személyiséget. Ilyen aranyosat, mint az Nvidia-nak az Hasonló, de igazából nyilván most azért beszélgetünk erről, mert nagyon sok a szkeptikus. Persze. És tudom, hogy te elkötelezett vagy, nekem is nagyon tetszik a VR, viszont érdemes megbeszélni azokat, hogy miért igen, miért nem, hogy hogyan látjuk ezt az egészet. És VR. Van egy érdekes nyilatkozat, ez pedig Strauss Zelnick, a Take-Two elnöke nyilatkozta. Aki nincsen igazából képbe a dologgal, ez az a Take-Two, aki olyan jelentéktelen játékokat adott ki, mint a Grand Theft Auto sorozat, a Bioshock, illetve az XCOM játékok. Csupa vacak. Igen. Na, ő következőt mondta. Szerintem ez elég egyértelmű, nincs piaca egy 2000 dolláros szórakoztató eszköznek, amihez saját szoba kell. Így van. Egy szórakoztató eszközre 300 dollárunk van, és nincs hozzá dedikált szobánk. Van egy szobánk a tévének, a kanapénak és a kontrollereknek. Nincs olyasmi, hogy felállunk egy nagy üres térben, két kontrollerrel a kezünkben, valami ízével a fejünkön, amivel lefejeljük a dohányzó asztalt. Ilyen nincs. 2016. június. Ez nem is volt olyan régen. Kicsit túloz, meg dramatizál, mert azért látjuk, hogy azért van, de igazából ez az irány jó. Amit kifejez árban, azt próbálta megkarcolgatni valahonnan a Sony, mint ilyen eszköznél. Azt az ormótlanságot próbálta csökkenteni, amely a fejeden levő ízé, és pont a Sony játékoknak a nagy része az ülő játék, ami azt jelenti, hogy egy ülő VR-szetet terveztek, hát a kamera nem is nagyon tudna befogni olyan nagy területet. Tehát igen, valóban erről van szó. Tehát egy HTC Vive az egy tökéletes játék, hogy belecsoszogsz a szobádba, csak ahhoz, hogy semminek ne menj neki, ahhoz ugye gyakorlatilag nyers át a bútorokon, ahhoz ki kell pucolni a szobát, ki kell hordani a bútorokat, sőt a HTC Vive-nak egyébként nem tudom nézted, de van egy olyan rendszere, hogyha kimész az aktív térből, akkor bekapcsolja a kamerát, hogy láss, hogy nyers át az asztalon. Az azért van rajta? Igen. Múltkor, ez egy apró kis easter egg. Múltkor rajta volt az összes szar dugva a PC-re, és kerestem a kamerát, a webkamerát. Igen. Fel akartam venni valami hülyeséget, és találta teljesen más forrás. És néztem, hogy az mi a szar. És alattul beparáztam, hogy valami nézi a klotyónkat. És néztem, hogy mi a szar az, és észrevette a HTC Vive-nak a kameráját, és azt is elkezdte kezdeni. Akkor jöttem rá, hogy van egy kamera a Vive-en. Van, igen, az arra van, hogyha kimész ezekből a kaporál mezőkből, tehát a bekalibrált térből, ami meg is jelenik ilyen rágy szerkezetként, akkor azért, hogy ne ess át valami, segítségképpen bekapcsolja a kamerát, de bele tudja állítani azt, tehát, hogy kétszer megpöccinted a gombot, és akkor be is kapcsolja magától a kamerát, és körbe tudsz nézni, okay, hogy mégis mibe akadtál bele, kutya, macska, tengeri malac, óriás gyík, vagy a feleséged. Hát ezek a lehetőségek, más nem nagyon van. Igazából ezeket tudja megkülönböztetni. A lényeg az, hogy valóban nem játékos-szerű egy olyan szerkezetben gondolkodni. Gyakorlatilag ez egy technológiai játék, amivel el lehet bóckodni, meg ott lehet lövöldözni a zombikra, meg akármicsoda. Ez egyfajta játék. Ez azoknak szól, ez a fajta mászkálós, akik annak idején ugye a Kinect előtt ugráltak, meg az iToy előtt szerencsétlenkedtek, tehát azoknak teljesen mindegy, hogy más kell a szobában, mert az bevállalja ezt. De az átlag gamernél igaza van ennek az úriembernek, az átlag gamer az fotelsportoló, az ülni szeretne. De hát nézd meg, a legtöbb Sony PSVR játék az pont ilyen, hogy ücsörögsz és tudsz belőle nézelődni, tehát kb. A VR-t ledegradálják egy kamerának, amivel szépen körbe tudsz nézni. A legtöbb ember számára egyébként ez elég, és eléggé lenyűgöző is. Tehát nem szeretnének átsorogni, nagyon kevés olyan játék van, amibe akarna. Azért abban gondolom, kiegyezhetünk, hogy azért ezek elég komoly cégek ettől függetlenül. Ilyeneket mondanak, de hát attól még nem lesz. Nem attól ilyeneket mondanak, hanem azért, mert Nvidia meg Take-Two. Látható az egyébként, hogy nagy kiadóktól lenne nyitás a VR felé, mert őszintén szóval listaszerűen a Ubisofttól láttunk olyan VR játékot bejelentve az E3-on, de azért ezek elég bátortalan kezdeményezések. A sarsszimulátorra gondolsz? A sarsszimulátor, meg hogy ülhetsz az Enterprise-nak a kapitányi székében, de azért ezeket még messze nem nevezném olyasminek, amit mondjuk saját kútfőből. Amikor ezeket a címeket bejelentették, akkor még nem tudtak eladási számokat. Tehát azért óvatosan próbálkoztak ezzel duhajkodni. Ugye azért a Resident Evil elég nagy cím, amit amiatt rebootolnak, hogy FPS módban lehessen vele valamit kezdeni, az elég nagy címnek gondolom. És az, hogy a Drive Club, tudom, nagyon rossz példa, mert nem sokan szeretik, de a Drive Club is egy, akár nézzük, az egy A pluszos játék, annak ellenére, hogy nyilván megvolt már a contentnek a nagy része, és úgy VR-osították. De a lényeg az, hogy vannak a kategóriás címek, több mint 200 címmel fejlesztés alatt jelenleg VR dolgokra. És ebből, ezek indik, vagy pedig... Hát a nagy része az indi, jól látod. Középkategóriás, mivel ugye mi is csinálunk egy ülős indi játékot, mi is szeretnénk kiadni egyébként PSVR-en is. A lényeg az, hogy ezek a nagy része ugyan kisebb indi fejlesztés, mert ugye nagyon sok termék kell most a piacnak, amiatt, hogy eladtak ennyi ilyen dolgot, és így egyszerűen nem is lehet ilyen rövid idő alatt annyi játékot kifejleszteni. Közepes címből van olyan 10-15, ami olyan kategóriája, mint a miénk, és nagy címből olyan 6-8 nagyobb cím van fejlesztés alatt, aminek a 3-4 része titkos. Nem rejtéz az egész magában azt a lehetőséget, hogy míg azt várja az ipar, hogy el kell annyi VR eszköz, ami már indokoltá teszi az arra való fejlesztést. Már el kell. Addigra a PSVR-nek a számait még nem látjuk. De azt látjuk, a Sony már kommunikálja, már több mint 2 milliót adtak el belőle. Hivatalosan ezek nem hozzáférhető adatok még. De bocsánat, elnöztek, hogy... Nem csak azért mondom, hogy ne úgy tűnjön, hogy én nem találtam meg, mert én kerestem. De hivatalosan ezek még ugye nem látható adatok, hogyha tényleg így van, akkor annak örülünk. Annyit sem tudnak, nem tudnak be leleget gyártani. Viszont a másik érdekesség akkor viszont az, hogy ha viszont tényleg így van, és ennyire át fog polarizálódni az egész, akkor ez megint csak a konzolosoknak lesz egy játékszer. Mert hogyha ha ez az igazság, hogy arra fognak fejleszteni, ahol a legtöbb VR eszköz van. Hát minden játék arra fejlesztődik, amire a legtöbb eszköz nyilván van. De viszont, ha ez így van, akkor megjósolható, hogy idővel ez egy elsősorban konzol exkluzív szórakozás. De Zolikám nem, mert igazából nagyon könnyű ezeket a dolgokat egymásra portolni. Tehát tudom, láttunk mostanában pár Epic Fieldet portolás tekintetében, de a VR játékok is ugyanolyanok, mint bármilyen más játék. Tehát, hogyha az egyik VR rendszerre kifejlesztik, akkor azt a kontentet viszonylag könnyű áttenni egy PC-re. Egy AMD-s PC-re nagyon könnyű, egy Intel-es NVIDIA-sra jóval nehezebb, mert AMD-sek a konzolok. De a lényeg az, hogy lehet portolni. Mi is abban gondolkodunk most, hogy HTC Vive-on fejlesztünk, és szeretnénk a játékokat megjelentetni minden VR eszközre, ami csak hozzáférhető és létezik. De abban igazad van, hogy valószínűleg konzolos VR tulajdonosból sokkal több lesz, mert ez egy elérhetőbb szféra az emberek számára. Nekem ez az egy fenntartásom, és szerintem többen vagyunk így ezzel, hogy a PC-s VR, lehet, hogy VR és VR eszköz között olyan nagy különbség nincsen. Viszont, hogyha azt mondjuk, hogy az egyik játék megjelenik mondjuk PlayStation-ra, a másik meg megjelenik PC-re, ott már azért a portolás az egy elég számottevő probléma, hogy te is mondtad. Sőt, most már így 2016-ból, ha kiindulunk, lassan leküzdhetetlen problémának is lehet nevezni. Nem, ez nem egészen így van. Hát a 2016-os példa is azt mutatja, hogy a portolások azok borzasztóan sikerülnek, és ilyen témformát szerintem jogosan merül fel a kérdés, hogy hogy tényleg mennyi esély van arra, hogy ez egy elsősorban konzol fókuszált tartalom lesz? Szerintem semmi. Szerintem a VR az tipikus multiplatform tartalom lesz. A másik az, hogy én nem hiszek abban, hogy még olyan 10 éven keresztül ne stream lenne bármelyik videójáték. Tehát azt gondolom, hogy ez át fog alakulni, ez az iparág, és a VR pont ez a hatalmas, a VR fogja ezt tolni maga előtt, és a VR fogja ez is tolni maga előtt, tehát ez egy öngerjesztő folyamat, mert maga a VR az egy nagyon teljesítményéhes technológia. Ami azt jelenti, hogy igazából jól kitalálta Sony ezt a PS Pro koncepciót 4,6 teraflop-pal 720p-s VR sisakkal összekötve egy egész jó eredmény lesz belőle, de fejlődést akar majd látni a user, és igazából a konzol erre teljes mértékben képtelen, ugyanúgy a PC-nél is, ott meg az ár miatt képtelen a fejlődésre, nem mondhatod azt neki, hogy a 200-es videókártyát a dob ki, és vagy el egy 300-eset, meg rakjál bele még több memóriát, meg akármicsoda, hát persze mondhatod, csak a játékipar számos olyan példát vonultat föl, amikor azért bukik meg egy játék, mert túl kis mennyiségű hardware-en fut megfelelően. Tehát szerintem ez úgy fog átalakulni, hogy nem portok lesznek, hanem stream lesz. De akkor milyennek a jövőképe? Tehát az, hogy ezeket a mostani VR eszközöket le fogja váltani mondjuk 3 év múlva, mondjuk a PlayStation 4-et, a PlayStation 4 Pro egy újfajta technika, vagy a mostani fogják mondjuk 3 év múlva? A mostani technológiát is, a mostani technológia, minden technológia, még az Xbox van is alkalmas arra, hogy streamelt adatformátumokkal dolgozzon. Most a VR eszközre gondoltam. Annak meg mindegy, mit teszik. Tehát, hogy most neked egy helyben levő számítógép számolja ki a képet, vagy mondjuk egy számítógép farm tőled teszem azt mondjuk 6000 kilométerre, az neked teljesen mindegy. Tehát a hardware szempontjából is teljesen mindegy. Az, hogy a szemüvegeknek a felbontása nőni fog, ahogy itt a jóslat mondja, igen, nőni fog. Az, hogy az eszköz kisebb lesz, igen, előbb-utóbb kisebb lesz, de inkább az a kérdés, hogy tudod, ez olyasmi, hogy vegye-ne vegye az ember, meg hogy keresnek-e, hogy nem veszek azért videókártyát, mert 3 hónap múlva biztos lesz egy jobb. Akkor az életben nem fogsz videókártyát venni. Ugyanez a helyzet a VR-re is, hogy hatalmas élmény, fölveszed, kipróbálod. Ha tetszik, vedd, ha nem tetszik, ne vedd. Nagyon sok ember volt vele úgy, hogy megvette. És a Sony-nak a jó számai, amit még nem kommunikál, csak az, hogy jók az eladások, persze azért kommunikálja, azok azért érdekesek most mindennél jobban, mert ők ezt gyakorlatilag az előrendeléseket roadshow-k alatt szedték össze. Tehát nem arról volt szó, hogy mutattak két csili-vili videót, mint most a Microsoft, hogy mászkál valaki a vezeték nélküli VR-jébe, ami rohadtul 6 percet késik a kép, mert közben egy operatőr úgy csinál, mintha történne valami. Tehát egy teljesen üres szedben mászkáltak most itt a Microsoft, mi volt? Windows VR kapcsán a bemutató alatt, nem volt még kész technológiájuk. Nem, itt arról van szó, hogy a Sony konkrétan ilyen nagy kamionokban, most lesz egyébként Magyarországon is nem sokára, kicsit késve, ilyen nagy kamionokban járkáltak körbe, ami tele volt rakva Morpheusokkal, ugye akkor még így hívták a PSVR-t, és azokat a játékokat lehetett kipróbálni, ami az Experience, meg ez a PS Experience csomagban van. Igazából az emberek beültek, kipróbálták, tetszett nekik, és előrendelték. Tehát az ő előrendelési számaiknak a 3/4 része az olyan emberektől származik, akik kipróbálták ezt, és tetszett nekik, és azért akarták megvenni. Megköszönöm, vannak azok a japánok, akik szeretnek ciciket böködni furcsa eszközökkel. De nagyon-nagyon sok olyan előrendelésük van, aki már repróbálta és tetszett neki. Tehát tetszik, vedd, nem tetszik, nem. Most pont azon gondolkodom, amit mondtál, hogy a PSVR igazából jól csinálja. Nagyon. Hogy mennyire szerencsés összemosni azt, hogy valamit jól csinál, vagy azt, hogy valamit olcsón csinál. Mert gyakorlatilag igazából ő a saját platformjára kiadott egy mindenkinél olcsóbb technológiát, és azt a Wii is bebizonyította tökéletesen annál a generációnál, hogy pusztán azzal kiadtak egy olyan technológiát, ami gyakorlatilag köszönő viszonyban nem volt sem az Xbox 360-nal, sem a PlayStation 3-mal, viszont adtak hozzá egy ilyen mozgáskontrollert, ami valószínűleg szintén nem az akkori holnap technológiája volt. Nem, ja, viszont, erősen jelent technológia volt. Igen. Tehát gyakorlatilag ezt a fajta ötletet, ez nem okvetlen azt jelenti, hogy a Sony valami nagyon forradalmit hozott létre, vagy nem is forradalmit, de valami kifejezetten jót csinált, egyszerűen csak olcsóban adta, amit másod drágán. Hát figyelj, igazából az Apple sem találta fel a számítógépet, csak olyan számítástechnikai eszközöket csinál, amit az emberek szeretnek. Hát igazából az, hogy mit adsz el, meg hogy az mennyire sikeres, az egy csak részben függ magától a technológiától. Nyilván, ha a technológia fájdalmat okoz használat közben, akkor nem fogod megtalálni a felhasználó bázisodat, vagy legalábbis nem olyan mennyiségben. De ők képesek voltak ezt egy kicsit megszelídíteni, tehát nem olyan bonyolult, nem olyan csúnya, nem olyan furcsa, nem olyan kocka, hanem ez egy ilyen nagyon space, nagyon science fiction kinézetű eszköz, amit az emberek így fölvesznek, jól néz ki, igazából elbohóckodnak vele, nagyi megijedt tőle, macska elmenekül, kutyára rálépsz, és tehát igazából ez egy teljesen, hogy mondjam, a nappalidba illeszthető technológia. Tehát ez egy foteljában használható nappalidban illeszthető technológia. Egy HTC Vive, egy Oculus Rift, az nem ilyen. Ahhoz kell egy számítógép, egy klaviatúra, egy jó nagy monitor, ami mögötte van, mert hogy oda tükrözöd a képet, hogyha nincs a fejedben, akkor láss valamit. Kell egy rohadt nagy számítógép, egy kényelmes fotel. Tehát ez egy teljesen más környezet. A Sonynak a cucca, az egy ilyen nagyon kis vékony kábellel csatlakozik ez a bizonyos nyomorú dobozhoz, ami kilóg a konzolból, és az a kábel az könnyen mozog, könnyen valami, azon van a hangosító, a kibekapcsoló. Az egész dolog olyan, mintha, hogy mondjam ki, hogy ne legyen annyira sértő, többi gyártana, mintha mondjuk emberi felhasználásra tervezték volna. Tehát mintha ez egy késztermék lenne. A HTC Vive meg az Oculus meg olyan, mint valami debug eszköz, valami fejlesztői cucc, amiből lógnak a kábelek, igazából nem tudsz vele lépni, széles szalagkábel, mind a kettő elég ormótlanul néz ki, rohadt nagy, rohadt nehéz. A Sonynak az eszköze nem nyomja az orrod. Tehát konkrétan nem így ül az orrgyelegeden és nyomja le. Nem azt mondom, nem szeretem a Vive-ot, ami technológiailag mondjuk sokkal komolyabb cucc, mint mondjuk a PlayStation VR. Nagyobb a felbontása, nagyobb a látószöge, minden tekintetben jobb és pontosabb. De egyszerűen nem tudnám azt mondani, hogy azt egy ember kezébe adom, hogy ez egy késztermék. Azt mondjuk, a cucca az jó. Fejlesztő szempontból nem durva ez? Mert úgy értem, hogy gyakorlatilag van egy olyan PlayStation VR-unk, ami úgy van, mondjuk. De amit a legtöbben mondjuk, hogy ki tudnak próbálni jelenleg, mert mondjuk már a piacon van, és igen, még ahogy te is mondtad, a roadshow is csak most indul el. Nálunk. Hát nálunk nyilván, tehát a hazai piacról beszélünk elsősorban. Bár nemzetközi példákat hoztam fel az előbb. Most, hogy mondjak, majd a Play-en is kint lesz, csak most túltam egy promót a Play-nek. Igen, most már biztos, hogy 34 ezeren lesznek ott, eddig nem lett volna ott utása. Menjen be mindenki, aki eddig nem akart elmenni, hogy meg kipróbálja a PlayStation-t. Viszont fejlesztőket egyébként ez nem durva, tehát semmilyen minta nincsen előttünk, hogy az emberek valójában miért vesznek PlayStation VR-t. Biztos van egy jelentős réteg, aki, ahogy te is mondtad, mondjuk a virtuális pornóért. Valószínűleg vannak, akik VR-ben akarnának mondjuk lolozni, autóversenyezni, stb. Hogyha mondjuk neki akar állni valaki mondjuk játékot fejleszteni egy olyan technológiára, ami minimum 2 éve már piacon van, de igazából az a technológia, ami 2 éve piacon van, abból nem adtak még el annyit, hogy releváns számokat lehessen felmutatni a közönségi igényekről. Hogyan lehet azt garantálni, hogy akár jövőre meg fog jelenni bármilyen értelmes, húzó, erős cím? A Resident Evil 7, tudom, jó, lesz. De azért a Capcomot nem lehet... azért megvennék. De horrorjáték az nem system seller, tehát azt tudjuk mindannyian, hogy az egy nagyon jó gimmick lesz, nagyon sokan fogják szeretni Resident Evil-t VR-ban, de azért az sokat elárul, hogy nem VR exkluzív azért a dolog, mert VR nélkül is játszható lesz bőségesen. Hát biztosra mennek, igen. Igen. Na most az érdekelne, hogy ez a fajta hozzáállás nyilván minden kezdet nehéz, de itt azért többről van szó, tehát itt gyakorlatilag van egy 2 éves kihagyott időszak, ami már azért kérdéseket vet fel, lehet, hogy nem tömegesen, de azért nyilván kérdéseket vett fel. Zolikám, ez egy R&D terület. Tehát igazából itt folyamatosan kutatásfejlesztés zajlik. Az, hogy nem tudjuk, mi a jövő. Persze, hogy nem tudjuk, ezt soha nem tudtuk. Tehát mindenki azt gondolja, hogy a fejlesztő az ilyen világító toronyként megy előre valami felé, de nem, a fejlesztő az kísérletezik. Kitalálja, hogy szerinte mi az, ami esetleg megfelel az embereknek. Aztán vagy sikerül neki, vagy nem sikerül. Kivéve ha Nintendo vagy. Na akkor szorhatod ki a Super Mario-t, a Donkey Kongot, meg a társai. Hát igen, de azért nézd meg ennek az utolsó izé, hogy egy tablettel irányítjuk a konzolt ilyen 6 másodperces laggal, ez annyira nem működött nekik, elég gyorsan cserélik erre a szétkapható, nem tudom milyen izére, arra Switch. Igen. Hát majd kiderül, mi lesz belőle, de az Nvidia örül neki, és ez a lényeg, szeretjük, az Nvidia mosolyog. Tehát igazából az a lényeg, hogy nem tudják, hogy mi a jövő. Azt látják, hogy a videójátékipar az kezd tocsogni a saját kis szutykában. Igazából azt látjuk, hogy nem tudunk eleget elkérni egy videójátékért, mert nem fizet ki a user annyit érte, amennyiért kifejlesszük. A VR-ért ki fog? A VR-os játékért? Hát, hogyha azt nézed, hogy mennyit adtak el csak abból a szerencsétlen űrhajós Evolkürből, úgyhogy gyakorlatilag teljes áru játékért árulják, és azt hiszem 47 percben a campaign. Tehát így... Ez érdekes, amit mondasz, mert legutóbb podcastben ugye beszélgettünk arról, hogy az újságírói, tehát a kritikusi vélemény, illetve a felhasználói vélemény között nő az olló. Igen. És van, amikor nem. Van, amikor nem. És pont az az érdekes, hogy megnéztem pont a PSVR kapcsán megnéztem ezeket a játékokat, mert kíváncsi voltam, hogy milyen már sokkal egyszerűbb egy PlayStation-os eszközre, PlayStation-os terméket eladni, mint mondjuk egy bármilyen PC-re, egy bármilyen PC-s terméket. Tehát ott azért egy viszonylag egy fókuszált közönségről beszélünk, és egy sokkal kiszolgálható platformról. Viszont a kérdésem az lenne, hogy azt láttad, hogy viszonylag egybehangzóan a 60-65 pont környékén vannak ezek a játékok. Így van, mivel... Élén az Evolkürrel? Igen, így van, de az Evolkürt nem azért húzzák le, mert szar, és a legtöbb játékot nem azért húzzák le, mert rossz, ha végigolvasod a review-kat, hanem azért, mert piszkosul rövid. Kicsi játékokat árulnak. Az Evolkürt történetesen nem? De az Eve Walker piszkos, rövid, 47 perc a kampány része, azt egyébként nem emiatt húzzák le, hogy rövid, de az csak egy dolog, hogy rövid, mert utána pedig ilyen pay-to-win modellben működik, tehát a multiplayer rész az kb. Olyan, hogy ha mondjuk 340 évig játszol vele, akkor meg tudod szerezni azt a megfelelő űrhajót, amivel előtte seg belőttek, amikor még gyerek voltál, és most már nagypapa háromszor. Tehát igazából ezzel az a gond, hogy ott egy ilyen nagyon pénzgyűjtő modellt alkalmaznak. Egyébként ez a termék ez létezik Steamen is, tehát PC-n is van ilyen verzió, Oculusra már viszonylag régen, HTC-re nem régóta létezik az Evolcure. Igazából ott is drága, tehát ott is ugyanaz az árkatlag, 17-18 ezer forint, és igazából ez egy rövid játék, amit utána átmegy egy aréna shooterben, amiben van körülbelül 6 pálya. Tehát meglehetősen sokat kérnek, meglehetősen kevés tartalomért. És ennek ellenére az eladási számaik jók. A VR játékoknak az első generációja az pontosan olyan, mint amikor kijön egy konzol generáció, hogy milyenek az első játékok rá. Tehát most azt látszik, hogy ugye nézd meg ezt a Joe Hypert Robinson Journey című dolgot, elképesztően penetrálsa jól néz ki, de könyörgözve megint egy német játék, tehát most mit vártunk, hogy játék lesz benne? Ne viccelj. Tehát igazából nagyon szép, elképesztően jó megoldások vannak benne, nagyon jó benne körbenézni, tapogatni a dolgokat, mászkálni, tehát nagyon frankon ki van találva, de mint játék kicsit sem működik. Tehát így tényleg érdemes egyszer végig tapogatni, meg az alapkoncepciós jó pofa, de egyáltalán nem vezet el sehova, és valójában nem nagyon van benne játék. Tehát az látszik, hogy a fejlesztők ilyen óvatosba tolják. De még az Eve Walkerbe beraknak egy pilótafülkébe, amivel ilyen kétszeres hangsebességgel mész a különböző nagy űrhajók között, és nem érdekli őket, hogy kidobod a touchot, addig a Robinsonba körülbelül ilyen nyugdíjas tempóban, mint hogyha ilyen kerekesszékben gurítanának, ilyen gyök kettővel, ilyen sebességgel haladsz így. Na, oda kell érni. Mindjárt meg tudom fogni. Mindjárt, még 5 perc. Vágás egy óra múlva. És már nyúlsz a dologért, de igazából addig nem tett a játékban semmi. Tehát az egész egy ilyen nagyon látszik az útvonalkeresés. A Batman Arkham-ben, amit imádnak az emberek, mindenhol megjegyzik, hogy végre életek Batman, abban gyakorlatilag a közlekedéstől is megijednek. Tehát van egy mozgássérült Batmanünk, aki, hogyha beszáll az autójába, akkor offscreen a kép, fekete kép, és közben hallod, hogy berreg az autó, és már ott vagy. De még a Denevér barlangban is, amíg egyik stationtől a másikig átmész, az úgy néz ki, hogy kilövöd a grappling hookodat, hogy átcsörlőzöd magadat, nehogy már sétáljál, Batman vagy. Oda csörlőzöd magad a csörlős pisztollyal, úgy néz ki, hogy kilövöd, hallod, hogy kattan a másik oldalon, fekete kép, suhog a köpenyed, és már ott vagy. Megérkeztem. Tehát annyira félnek a mozgástól, és még ennek ellenére is azt például imádják, de a kritikusok nem szeretik a Batmant, viszont hogyha bárki is kipróbálja, akkor azt azonnal veszi az első körben, ahogy megveszi a PSV-t. Az Experience-ből megint van két játék, ami tetszik nekik, a többi pedig ilyen mókusvakítás. De valahogy el kell ezt kezdeni. Oldatlanul felmerül a fejemben egy kérdés, amit nem biztos, hogy jól fogok tudni megfogalmazni, de bízom benne, hogy vagy másodjára jobban fogom tudni megcsinálni, vagy pedig neked sikerül adni belőle valamennyit. Hogy egy kicsit azt látom abban, amit mondasz, hogy a PSVR az igazából egy mentő azoknak a fejlesztőknek, akik egyébként nem tudnák eladni a játékokat. Nincs ilyen összeesküvés elmélet. Nem, az egy új platform. Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy azon megint kísérleteznünk kell. Tartanak azoktól a falca visszajelzésektől, hogy nem játszol vele azért, mert hánysz. Most érted? Klassz. Akkor egyáltalán ne használjon a játékot, mert gyors mozgás van. Ami csak azért gondoltam erre, mert hogy egy ilyen Batman játékot, hogyha úgy adtak volna ki, hogy nem VR támogatással, ezt utálná mindenki. De így, hogy a fejedre van téve ez a headset, és körbe tudsz nézni, így igazából igazolja önmagát. Igen, ugyanakkor viszont nem csak hátránya van ennek a dolognak, hanem előnye is, mert nagyon szépen használja a VR-ből eredő dolgokat, és egy nagyon klassz ilyen nyomozós puzzle játék a valójában a Batman Arkham VR. Tehát egy teljesen működőképes, atmoszférikus, durva történet, megáldott, jó szinkron munkával megtámogatott valamiről van szó, aminek vannak ilyen technológiai botlásai, mert nem merik beültetni Batmant a Batmobile-ba, pedig van Batmobile, van Batman és van Gotham is modellezve, tehát nyugodtan megtehetnék, nem merik gyorsan mozgatni, mert nehogy véletlenül behányjon a user, tehát ezek ilyen apró útvonalkeresések, hogy akkor vannak cégek, akik másképp gondolják, hogy a Robinsonban már valamennyire sétálhatsz, van, aki leszarja az egészet, és akkor berak a pilóta fülkébe, az hagy szokd. Tehát az a játék, meg a Drive Club VR, abban van a legtöbb ilyen beszámoló, hogy széthányta magát, de könyörgöm, egy átlag embert beraksz egy gyorsan mozgó autóba hirtelen kanyarokkal, garantálom, hogy ott is hányni fog, az nem kell VR a fejére, magától is képes rá. Tehát igazából rengeteg olyan dolog van, ami tényleg ilyen pici kis útvonalkeresés. És vannak a kamu VR játékok, amiket nem említettél, amikor fognak egy régi VR játékot, és meg VR-esítik. Most tettem egy olyat, nem tudom, ilyen táncos, romantikus, mókázós baromság, hogy gyakorlatilag te az operatőr vagy a VR sisakban. Tehát játszol a játékkal, egy third person játék, és nézheted, hogy most mi van így a VR-ben. Tehát tök jó, tehát állat, rá lehet tenni, hogy VR, és akkor azért megveszik. Tehát már ilyen már veszik a fáradtságot a fejlesztők, hogy azért teszik rá a VR címkét, hogy megvedd, mert ugye ez a VR-nek az első időszak, amikor gyakorlatilag mindent el lehet vele adni. De vannak normálisan megcsinált klassz élmények is, amiket az emberek szeretnek. Ez nem feltétlenül fog egybeesni megint a kritikával, sőt még a user ratinggel sem. Tehát így egyszerűen csak megveszik, és játsszák, mert poén. Elég sok mindent érintettünk, tehát gyakorlatilag látjuk azt, hogy jól fogy a PSVR, nagyjából látjuk, hogy merre fog billenni ez az egész VR technológia, és hogy a fejlesztések ilyen is zajlódnak, ha nem is látványosan, de aktívan. Legyis a közönség számára nem látványosan. Viszont nekem egy olyan kérdésem továbbra is lenne, hogy azért a természet törvényeit nagyon nem lehet megerőszakolni. Tehát hogyha az, amit a podcast elején felvetettem, hogy ez a 2 éves ciklus, ennek azért jelen kell lennie, hogy nem is azt kérdezem, hogy te aggódsz-e, én inkább azt mondanám, hogy azért most, érdekes, hogy pont most jelentek meg ezek az aggályok. Amikor a VR volt, és ott volt az Oculus Rift az embereknek, akkor mindenhol áradoztak arról, hogy fú, megtörtént, végre a vödör méretű VR-t leváltotta a használható méretű VR. Mennyit fejlődtünk azóta, hogy volt az a dolog, amit mutattál is annó, meg láttunk is annó. Odáig, hogy most már tényleg használható méretű VR eszközeink vannak, és ez nyilván változni is fog. És érdekes, hogy eltelt 2014 óta 2 év, és tényleg ezután a 2 év után idén jelentek meg az első szkeptikus hangok, paradox módon akkor, amikor végre piacra kerültek ezek a technikák. Igen. Hogy nem gondolod azt, hogy azért ez érinteni fogja a fejlesztéseket is? Hiszen azért ez a 2 év a vásárlóerőt fogja elsősorban kikezdeni. Nem a fejlesztőket, akiknek végre van egy olyan eszközük, amire fejleszthetnek, és nyilván azért ti is játékszernek élitek ezt meg, mert végre valami új, valami, amiben... Végre tudunk valamit csinálni. Tehát, hogy nem lesz egy ilyen hirtelen eltolódás, hogy mire elkészül valami, hogy fú, basszus, ki tudtuk használni, addig eljöttünk odáig, hogy nem az, hogy senkit nem fog érdekelni, hanem ez egy olyan marzs lesz, aki... Gyakorlatilag a PlayStation Move közönségnek, mintha készítenétek valamit, vagy a Kinectes közönségnek, vagy bármilyen ilyen szűk marsnak. Nem. Ennyi. Hosszabban azért itt nem ennyire sarkosak ezek a határok. Tehát azt gondoljuk, hogy most hirtelen valami olyan dolog született, ami eddig nem volt, és emiatt erre most hirtelen most kell elkezdenünk valamit csinálni. Azért a Sony már körülbelül 2 éve kommunikálja azt, hogy fog hozni egy VR sisakot. Morpheusként a bejelentése előtt már szivárogtak róla információk, és amikor elkezdődik egy ilyen dolog, akkor azért ezt-azt elkezdenek ráfejleszteni. Ez egyik dolog. Tehát a PlayStation VR contenteket és az experience-et, meg ilyesmit, azokat is, amik most jelentek meg, azokat körülbelül 1,5-2 éve kezdték el fejleszteni. Tehát ez a dolog, ez egy folyamatosság. A másik. Igazából azért nem aggódik annyira senki, mert pont a kiváló Oculus Rift hozta meg a választ arra, hogy kell-e VR vagy nem, mert ugye ő egy Kickstarter kampányon indult meg, azt hiszem 2012 körül, és az emberek szavaztak, és valami 15 millió dollár jött össze, ha jól emlékszem a számra, nem vagyok benne biztos, arra, hogy kell nekik VR, és hogy kezdjék el rá a fejlesztést. És úgy kezdtek el cégek fejleszteni rá, amikor még csak ilyen DK1, DK2 volt, hogy anyagi hasznot nem remélhettek attól a pár ezer dalattól, ami kint volt a piacon. Most már sokkal jobbak a számok, de még mindig kevés az exkluzív fejlesztés, mindenki arra számít, hogy igazából az olcsó VR-re is átteszik, és a PC meg fog maradni pont úgy, mint ahogy egyes játékoknál, amik véletlenül működnek PC-n is, hogy ott egy kicsit jobban néz ki, konzolon meg valamilyen másfajta azért, módon. Azért a Kickstarter nem biztos, hogy jó ehhez közvéleménykutatásnak jó. Közvéleménykutatásnak jó. Igen, nagyon sok meghalt Kickstarter kezdeményezésről tudunk. Ami... Persze, most oda-vissza lehet ezt a dolgot ezerféleképpen indokolni, ugyanakkor viszont az is látszik, hogy amit Oculusra kezdtek el fejleszteni, az most szépen megjelenik PSVR-en is, tehát igazából azok a fejlesztők nem vesztek el, hanem azok a fejlesztők, akik akkor beleinvestáltak pénzt, most kvázi ki tudják majd belevenni, mert ugye okosan taktikázva, amire kijött az olcsó VR, addigra ők szépen arra átportolják ezeket a játékokat, úgymond. Ugye nagyon jó példa volt erre az Edrif, úgyhogy azt mondom, ez így mondja a címét, nagyon furcsa. Igen, az elég nehezen ejthető cím. Nem, csak az volt az első VR cím, amit majdnem behánytam. Igen, attól be is lehet elég komolyan hányni, különösen, hogy megpróbálod a hadonászos kontrollerekkel vezérelni, mert az valami iszonyú, tehát az csak sima kontroll érdemes játszani. De a lényeg az, hogy az is megjelent PlayStation-re, és egyszerűen a fejlesztő tagadta, hogy tud róla, hogy van egy olyan hardware, ami meg tudja csinálni VR támogatással is. Tehát gyakorlatilag bejelentették most úgy az Adrift-et legelőször, hogy nem lesz VR támogatás a PlayStation-on sem. Azt mondták, hogy lesz Xboxon is, és PlayStation pedig nem lesz VR támogatása. Hogy nem, amikor elkezdték szellőztetni, hogy lesz PlayStation Pro, akkor ugye már tudtuk azt, hogy ez egy 4,6 teraflopos hardware, ők is tudták. Ugye az alsó hardware igény, amin fut az AdRift VR-ben, az a 970-es Nvidia kártya körül felel meg, az körülbelül az, ami a PlayStation Pro-nak a teljesítménye, ami azt jelenti, hogy azzal úgy már elkarcol valamennyire VR-be. Ami azt jelenti, hogy lett egy olyan hardware, amire valóban meg lehet csinálni az AdRift-ot VR-be, hirtelen bejelentették, hogy de mivel a felhasználók szeretnék, hogy VR-be is működjön, hirtelen lesz. Igen, nem, de csak Pro-n fog működni a támogatás, mert lesz valami VR utánérzése normál PlayStation is, mert kötelező a Sony-nál, az kb. Úgy fog kinézni, mint hogyha a Lego The Movie-t néznéd. Tehát igazából borzasztóan lesz degradálva a grafikája. Tehát ilyenfajta irányú fejlesztések is van. Tehát folyamatosan jönnek rá a játékok. Nem úgy lesz, hogy eltelik két év, és akkor hirtelen puty, kihullanak az első játékok a piacra. Most is vannak. Közben rájöttem, mit akartam kérdezni. Nagy, az nagyon jó. Na. Az elmúlt két évben láttunk egy-két játékot azért már VR-ra, de gyakorlatilag mintha ugyanazokat a játékokat látnánk. Az, aki ugyanaz a kétféle, most... Beragadt valami a Steam fiókodba, és állna azt nyomodnak, nagyjából. Hogy... Nem, egyébként elég sok minden van a Steam fiókodban. Tehát ez gyakorlatilag az egy helyben állunk, és a körbe jövő lényeget lövöldözzük le. Ez leginkább a Brookhaven Experimentre jellemző, de a Six Feet Under is hasonló volt. Igen, abszolút ilyen, meg az a és, robotos lövöldözés ugyanilyen. Hasonló. Illetve a másik pedig az ilyen puzzle játékok, vedd fel, nézd körbe, hasonló, tehát azok, amik igazából nem igényelnek bonyolultabb. Meg a beülős, repülős, meg a szimulátor játékokat ne adjuk ki. Az iRacing már nagyon régen élvez a Oculus támogatást, és rengetegen játszanak Oculus. Hát igen, mostanában jelentek meg az ilyenek, hogy az Eve Walker, a Drive Clubnak ugye a VR kiadása, illetve a Project Cars kezdte el támogatni ezt végül korábban. A dolog a kritikus tömeget. Most már érdemes ezzel foglalkozni. Eddig nagyon nem volt. Eddig hobbi szinten. Most kiadok egy pár ezres közönségnek egy játékot. Fejlesztem 2,5 évig. Ki fogja megvenni? Ha mindenki megveszi, ha mindenkit meg tud győzni, hogy erre van életében a legnagyobban szüksége, és megveszi a játékot, ott mennyiért kéne ahhoz adnom, hogy mondjuk Oculus Riften, vagy HTC Vive-on, mondjuk ezen a kettőn, mert azért lehet egyszerre fejleszteni, ezen a kettőn mondjuk el tudjak beleadni annyit, hogy megéri a fejlesztés. Azért jelennek meg kis játékok korábban, mert nem volt ezekből a device-okból elég, de meg akarták mutatni, hogy működik. Ezért voltak ezek a buta kiegészítők a DK1-hez, emlékszel, amikor a Half-Life-ot beleportolták, és ezt mindenkit hánytatott. Tehát az egérmozgásra letették a sisakra, és teljesen kész volt tőle, mert ilyen epilepsziás rángatózás volt az egész játék. Tehát azért történtek ilyenfajta kísérletek. Aztán rájöttek, hogy a régi FPS-eket ilyen módszerrel nem fogja tudni portolni, mert belehalnak a userek. És akkor jöttek ezek a kis játékok, mint a Brookhaven Experiment, amelyiket egy teljesen korrekt játék a saját szintjét, hogy egy irányba lehet lövöldözni. HTC-be elé lehet menni egy darabig, csak előbb-utóbb átesel egy asztalon a szobába, tehát igazából mint a ausztrál nagypapa, akinek rátették a fejére, és akkor ott próbálják megmenteni a függönyt, meg a vázát, meg a egyéb ilyen dolgokat az unokák, meg viszik utána a kábelt, mert a nagypapa elfelejt árazni, és lő, meg üti őket, meg minden ilyesmi. Tehát ott egy kicsit nagyobb a mozgástered, mert azért egy szobát be tudsz járni. De a mászkálós dolgoknak szerintem sincs jövő. Én azt gondolom, hogy a VR az egy beülős dolog lesz, ami úgy fog kinézni, hogy felveszed a sisakot, és máshol vagy. De mindig meg lesz valahogy indokolva a dizájn szempontjából, hogy miért nem sétálhatsz. És az állójátékok tök jók, meg tényleg jól leízzasszák az embert, hogyha ugrabugrász, meg nagyon frászt lehet tőle kapni, még a Brookhaven Experience-től is. De például nézd meg azt, hogy portolták azt a PlayStation-re. Nem tudom, azt láttad, hogy milyen a port? Meg fogom nézni, még nem láttam. Van rajta külön egy gomba, amivel 180 fokot fordulsz. Mert ülve játszák. Tehát, és működik, csak kicsit hánytató, amikor megpördülsz, de működik. Tehát az emberek kényelmesen szeretnek egyszer, ez ugyanolyan, mint a VR-ben, tudod, ezek a nagy futószalagos megoldások, hogy majd a Skyrim-be fogsz menekülni gyalog a sárkány elől. Persze, és akkor a pályafelénél infarktust kapsz, és meghalsz. A gémerek azok általában nem arról híresek, hogy élsportolói fizikummal rendelkeznek, tehát ők ülve szeretnek játszani. Tehát ebben egyetértek a... Ki volt az úriember? A Téktőcelnik. Igen, az a kis senki, aki ilyen kis idejelentéktelen játékokat finanszíroz, ami engem nem is szokott érdekelni, és nem játszottam még négyszer az egész Bioshock szériát. Tehát ez a ném mondat, amit mondott, ezzel teljes mértékben egyetértek, hogy átjött az irónia egyébként. Nekem igen, ott szerintem lesznek majd egyesekkel problémák, jó, oké, majd törlöm az ilyen kommenteket. Tisztelem az urat, tisztelem az úriembert, és igaza volt ebben, amit mondott. Tehát a dolognak az a lényege, hogy ez a jövő. A VR szerintem egyébként egy extrém sport, mondjuk halál nélkül. Tehát valójában egy kicsit más, mint egy hagyományos videójáték, másfajta gimmikeket enged. Tehát ahogy most ide rángatom megint az Aronaxot ilyen fizetett hirdetésként, vagy fizetetlen hirdetésként, hogy fölveszed és gyakorlatilag úgy célzol vele a legtermészetesebb módon, hogy felé fordulsz a célpontnak és megnyomod a célbefogót, csak rá kell nézned. Ezt egy hagyományos módon nem fogod tudni megtenni, mert egy hagyományos játékban a gép törzsével tudsz célozni. A gép törzse meg repül valamerre. Befogod az arcoddal, aláfordítod a vadászgépet, tehát maga a VR kísérletezés az ad egyfajta teljesen másfajta játékélményt, egy teljesen másfajta experience-et. Tényleg azt adja, hogy ott vagy. Persze maga a technológia nem tökéletes, és jó lenne mondjuk 2-8K-s kijelző a szemünk előtt, és még így is azért fennállnak azok a veszélyek, hogy 1 centire fogsz fókuszálni a VR-ekben, és az nem biztos, hogy annyira jót tesz a szemednek hosszú ideig, hogyha a fejeden van egy világító OLED-es lap ennyire a szemgolyódtól, az nem annyira egészséges, és az agyad meg el fogja fogadni, hogy messzire nézel, de valójában nem nézel messzire, csak a kijelzőnek egy pici területét bámulod éppen nagyon mereven. Tehát így ez már most is érezhető, hogy én is, hogyha 2 órát benne vagyok a saját játékomban, akkor utána legalább 1 óra, amíg újra autót tudok vezetni, mert egyszerűen nem látok jó térben. Tehát ezt lehet érezni, de ez visszaáll. Viszont ha nagyobb lenne a felbontás, akkor tisztább lenne a távolabbi kép. Nem az a problémánk jelenleg, hogy a hardware, ami mondjuk egy PlayStation Pro nem tudja meghajtani, meg tudja hajtani. Még egy sima PlayStation is valamilyen szinten meghajtja. Az a probléma, hogy a kijelzőket nem tudjuk olyan minőségben elkészíteni, hogy mondjuk egy 2 darab ekkora 8K-sat odapakoljunk, és azt mondjuk egy meghajtó, a saját meghajtó hardware megfelelő sebességgel lássa el információval. Mert úgyis kitalálnak valamit, amivel a felbontást ügyesen föl lehet húzni. A Sony-nak ugye van ez a duplázó technológia, amivel 60 Hz-ből 120-at csinál szemenként, ami valóban érezhető különbséget okoz egyébként a headsetben, nagyon kellemes, folyamatosnak érzed az egészet. Tehát a gond az, hogy mennyibe kerülne egy olyan VR eszköz mostani technológiával, amit így felvázolunk arra, hogy az majd klassz lesz. Tehát a mostani is elég klassz már, és még mindig elég drága, kivétel ha a Sony-t nézzük. Tehát azt gondolom, hogy elértük azt a pontot, amikor érdemes mindenkinek egy próbát tenni vele. De a lényeg az, hogy ez egy teljesen másfajta élmény, mint egy hagyományos videójáték. Állandóan azon hömpölyögtök, hogy jaj, minden videójáték tök egyforma, jaj, már megint ugyanaz, megyek előre, nekem már semmi nem látványos, mert már mindent láttam, tehát mondtam most a Titanfall-ban, ez a pálya is nagyon jó, mindenhol tök jól néz ki, de semmi rendkívüli, közben összeraknak körülötted egy komplett épületet, robbanások, háttérben skifi város, nagy lépegető robotok, semmi rendkívüli nincs a látványos. Ez adja nekem a következő témát, vagy a legközelebbi Other Side-hoz, arról fogunk beszélni, hogy miért tűnik ennyire egyformának az egész videójáték fejlesztési paletta, és miért tűnik úgy, hogy ez a generáció alapból el van cseszve. Ez gyakorta visszatérő vád, de ezt meg fogjuk beszélni legközelebb. PS Pro, arról is fogunk meg beszélni legközelebb, szerintem akkor úgyis a fejlesztésnek ez lesz majd a lezárója, hogy merre tart ez az egész, és a PS Pro ez esetleg mennyiben fogja ezt árnyalni, de ha arról beszélünk, akkor beszélhetünk a kanyarban lévő Xbox Scorpio-ról is. Mert az jó lesz, viszont akkor ezt tartsuk meg a legközelebbi alkalomra. Nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok. A kommentekben nyugodtan dobjátok be azokat, hogy ti hogyan éltétek meg a VR, ti milyen perspektívát láttok a dologban, játékokban mik a tapasztalataitok, illetve a jövőbeli témákhoz, úgy általában a podcastről mi a véleményetek, mert mint láttátok a podcast elején, olvassuk, szemezünk belőle, és lehet, hogy csemegézni fogunk a harmadik adásra is. Igen, mindenképpen. De egyébként meg gyertek, elpróbáljátok ki nálunk a VR-es dolgainkat, nagyon szívesen meg tudjuk mutogatni, és látjátok, hogy ez mennyire klassz. Igen, nem úgy, mint a Snowpiercer, ami nagyon rossz film. Ezt senki nem hallotta. Sziasztok! Sziasztok! Egy pillanat, csak vissza kell idéznem, mi a f***t akartam kérdezni. PS4 Pro-ról akartam, meg a VR-ről. Nem, a PS4 Pro-ról senkit nem érdekel. Dehogy nem, az a, tudod milyen kapcsolódik a VR-hez? De és tudod fel, és tudod ezt mérni? Olyan, ahogy látszik. Olyan mélyen? Igen, igen. Olyan egyszer alulról és a sötétségben előbb bukkanva hozzácuppan. Értem. Ilyen gyakran van? Hát fiatalabb korban gyakrabban, később ritkábban. Jó, nem tudom, mit akartam kérdezni. Ott még a fejemben volt, aztán elkezdtél beszélni a szíriai f***ságról, aztán nem jutott a szembe, hogy mi. Mert gondoltam, hogy szereted a földgázt. Nem. Itt télen nincs rá szükség. A VR-ről akartál még valamit halandzsázni. Ja. Hogy olyan tájékozatnak tűnj. Nincs végső konklúzió. Tudod, mikor lesz végső konklúzió? 3 év múlva kell. És az sem lesz végső, csak egy konklúzió.